Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, Bidasoak, garaipen estua, lortu zuen pasaden larun batean Logroñon Real Unionek berriz, bat eta huts galdu zuen unionistasen kontra atzo. Txingudi korrikare arrakastarekin ospatu zen larun bat goizean, eta bueno, ba, gure eskualdeko bertzeain bat taldek ere euren jardunaldiak jokatu zituzten, eta horien emaitzak noski ba, errepasatuko ditugu astelenero bezara. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, az dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Bidasoak bertze garaipen bat eskuratu du asteburu honetan Logroñon 27-28ko markagailu estuarekin 2 puntu eraman zituen etxera. Lehen minutuetan aintzinetik jarri zen etxeko taldea, irundarrak hori iraultzeko gai izan ziren, baina berriz ere atxeden aldira bidean Logroñok bere alde jarri zuen neurketa. Bigarren zatia bide beretik joan zen, bi taldeak parekatuak egon ziren markagailuan eta azkenik puntu bakar bateko aldearekin soilik irabazi zuen Jakobo Kuetararen mutilek. Arbauik atean berdinketa ekidin zuen eta horrela ba, bertze bi puntu eskuratu zituzten irundarrek Logroñon. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre, azken aldian baino estuago egian? Bai, baino aipa kontutan hartu behar da jokalari ona dituela Logroñok. Bai, bai, bai, noski. Bueno, hasiera batean ba, Logroño nagusitasunarekin hasi zen, hiru eta bat egin, hiru gol hiru minututan. Bai. Bere ala bere lekua hartu egin zuen Bidasoak eta eskertu behar da hor Jakuberen lanari. Hiru baloi jarraian gelditu egin zituen eta aprobetxatu egin zuen Bidasoak joateko hiru eta zeira partziala eskuratu egin zuen bost eta utxekoa. Bai. Zuzenean, jarraian, bai. Bost gol sartu zituen eta hor oso, oso deser oso azaldu zizaigun Logroño, erantzatan. Hortik aurrera Belaskok ba, atxeden aldi bat eskatu zuen, minutuko denbora hori, eta hortik aurrera ba, berdin duen gizien gehiago, baina bueno, Bidasoak oraindik bere leku hartu egin zuen defentsa lanetan. Baina arazoak izan zituen erasoan, eta hor, Asier Iribarrek bi aldiz galdu zuen baloia. Gorka Nieto berak ere bai. Alberto Díaz jokalaria, lehen lerreko jokalariak, ere bai Salinasek beste baloi bat galdu egin zuen. Sortzi edo bederatzi baloi galdutu zituzten eta hor Logroñok bere leku hartu egin zuen, hor azaldu zen alde batetik Kadarso, Elkortxi, Zaja Kroaziarrak ere gol bat sartu zuen eta Pontziano ere bai. Adinezko jokalaria baina oraindik forman eta Javi García pibotetik ere. Eta hor, Paraxik Ungaria Arrak bere geldiketak egin zituen eta aldei patu behar da ba, 13-11 zer esan nahi du 13-11-ko markagailuak ba, defentsa lanetan ondo ibili zela baina erasoan arazoa hainitz izan zituela eta hortik aurrera ere 7 metrakoa ere utxe egin zuen Iñaki Cabero, gero bere lekua hartu zuen alde horretatik Gorka Nietok eta Gorka dena sartu egin zituen gutxi izan ziren beste bat izan zen baina alata guztiz ere bere lekua hartu egin zuen agindupean hor berriz ere Gorka Nieto eta Rodrigo Salinas eta Esteban Salinas eta Jakuben lana. Bigarren zatian Arbaui ateratu zen, atezain bezala, lantxukuna bete egin zuen, eta taldea lasaiago egon zen, eta erosoan, ba, erasoan hobetu egin zen, eta hori nabaritu zen nabaren markagailuan, eta nagusitasuna azkenean, esan zuen, baina azkenean, baloi bat, 48 segundo falta ziren, 36 eta Rodrigo galdu egin zuen baloia, erasoan, hartik eta batean, Logroñok errekuperatu zuen, Bidasoak ere, ebentsanaetan hartu egin zuen baloia berriz ere, galdu berriz ere eta media Arbaui azken jartik eta Kadarsoren azken jartik eta egaletik gelditu egin zuen. Horregarepena finkatu zen azkenean, 27-28. eta oso garaipen baliagarria da. Eta aldea bigarren dago kokaturik, sailkapenean, eta datorren larun batean Puente Genil taldea hartuko du. Mm-hmm. Barcelonaren aurka berdindu egin zuen, hortik garaipenak izan dira Torrela Began, Valladoliren aurka, eta Logroñoren aurka. Eta denboraldia hasiera oso... oso komplikatua, korapilatxua talde hauen aurrean, talde potoloa direlako, eta, beno, ba, taldea ondo ateratu dala horretik, garaipen batekin, zale hainitz, ikusle, egun bat irundar, do, eskualdeko zale gerturatu ziren Logroñora, eta azkenean bere umorea eta bere animoak ba, nabaritu ziren ere. Bai. Babesleak bertan egon ziren, babesle batzuk ere, bertan egon ziren Logroñon, eta hori goraipatzeko da, azpimarratzekoa, hor Bidasoak ere bere lekua ondo plazaratu egin zuen. Oso garrantzitsua, garaipena Logroñon. Oso garrantzitsua, eta datorren larun batean, esantzi, arratsalteko bostetan, norgehiagoka jokatuko dela hartaleku Puente Genilen aurka Paco Bustosen taldea. Paco Bustos, zen jokalari handi bat, Bartzan jokatu zuena, Valladoliden, eta, bueno, jokalari handi bat, gaur egun entrenatzaile bezala saltzen dena. Hori da. Ba, bueno, neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta... Autobus ondoan bertan. Bai. Antzegoen zai, pizza zai. Agon pizza jatitu ze goxo. Hori. Bero. Noski, bai. Bai, asmatzen dute horrekin. Bai, dute, hori, eta bai. Fite nahi dute ateratu. Bai. Eta gaur ez da afari kontua edo krakada edo autobusa sartu du horretik zazt. Bai. Pizza jatituzte eta benga, goazen. Eta bai. Bertan, eta Zabala ere bertan. Hori da, bai. Zabala beti presaka. Lan zogarri bat egin zuen postata batean, defensalanetan, gol batez sartu ba, oso ondo, Zabala bai. Oso bixi eta oso abiedura honako jokalaria. Eta Gorka erasaiago, anaiarekin batera eta aita. Irukote bat egin zuten, bai. Norgehiagoka amaitu ondoren, eta, bueno, testu inguru berezi bat izan zen, bueno, han bertan Gorka bere lasaitasun eta argitasun guztiarekin azaldu zitzaio, bueno, beraiekin egon ginen. Hori da. Ba, entzungo dugu, zein izan zen, beraien balorazioa. Izugarrizko garaipena eta izugarrizko sufrimendua. Bueno, bagenekin partidu baino lehenago esaten genuen partidua lase izango da, eta lase izan da. Taldea sufritzen jakindu, nahiz eta erasoan oso eroso ez sentitu, baino gero defentsan, ba solido, gol gutxi, Logroño jolazten duen moduan, gol gutxi. Eta oso konten, azken minutuak jolazten jakindugu, nahiz eta azkeneko baloia nor iaia partiduan patatu, baina ez, oso konten, eta orain deskantzatzera pixat. Baina uste du baietz. Baietz ez dute aldaketa askoek egin, eta gu azkeneko minututan hobeto gongea. Egia da gu bigarren zatian ez deula asko aldatu, baina bai, azkeneko minutuak egia da ikusi da, adibidez kontra erasoan gol asko sartu ditugu, eta baietz oso nekatuta zuten, ezin zuten bere gorputza egin. Bai ez, nik uste talde gutxi batego itxustela bi puntu hemen, Logroñok izton taldea da. Egia da, zira hontan ez da bilela oso fin, gaina hurrengo partido Barsan aurka dauka, baina bueno, nik uste taldiak kriston lanain da bela, ez ditu jaitxizkuak ez da momentu batean, eta bueno, bi puntu oso garrantzitsu linea hon batean jarraitzeko, eta gira zan oso pozik, bi puntu getxera eltziaz. Bai, ez, beste partido zail bat, Puente Genil da talde bat orain bertan da bila ba, forma oso nian, ez, eta bueno, txian badaki guke inorek ezin gaitxula irabazi, ez, beti zehaten gara tope ateatzen, eta horrengo alun batean berdin izango da. Ez, nik uste gora bera handiko partidu izan dela, ez, eta azkenengo gara minutuetan ba, berdina izan da, girua oso bero zegoan, ez, baina, bueno, nik uste taldiak ba, burua hotz mantendu da bela, ez, eta nik uste horre gondala gakua partidu irabazteko. Ba, atzoko partidu nahiko ondo juntzan, gogorra izan zen, baina ondo juntzan. Logroñok beti maila oso ona ematen du, jokalari oso onak ditu, eta gaina han garaipena lortzea ez da bat ere erraza, eta, bueno, lehenengo zatian ba, oso ondo egon ginen batez ere defentsan, baina erasoan erritmorik gabe eta akats askorekin egon ginen, eta bigarren zatian hori aldatzea lortu genuen, eta bi puntu oso garrantzitsu eraman ahal izan genituen Irunera gai. Ba, hori da, entzun dituzue hiru protagonistak, beraien balorazioa, eta aipatu dugun bezala, ba, heldu den asteburuko neurketa, larun batarekin jokatuko dute, etxean berriz ere, eta bertan Puente Genil jasoko dute, arratsaldeko bortzetan. Bertzalde, aipatu behar dugu, ba, pasadeen ortziralean, bueno, horrelako prentsaurreko berezi bat eman zuten Bidasoako ordezkariek, datu batzuk bildu dituzte, kutsaduraren inguruan eta... Bueno, hori, bai, esan zen Bidasoa Grupo Zei babesarekin, batera, Bidasoak Irun Barsaren urketaren karbono aztarnaren diagnosia egin zuen. Hori da. Hori izan zen. Eta Bidasoa Barsa, larun batean, irailaren 9an larun batean hartalekun, Bostak eta laurdenetan jokatutako Plenitude Sobal ligako lehen jardunaldiko partidan pabilora joateko moduan buruzko datuak jaso ziren eta hor aipatu behar da logiko den bezala Barcelonak izuen bidaia, hori izan zen nagusiena. Orga. Eta bai, aipatu duzun bezala, lehengoan ostiralean prentsaurrekoak antolatu egin zuen Bidasoa taldeak eta azpimarratu behar da bertan egon zirela zeiko ordezkari bat, Gurutzagin Hegalde presidente bezala eta Asensio diputatua, Diputazioko diputatua. Eta, bueno, bertan datoak ipini zituzten mainen gainean, datu horiek erokari bat izaten da askotan ulertzeko, Bai, Gizue, hainbert, bai. Indikadore ambiental bat dala, aipatzen dela, eta kitxo, baina nik uste dut Gurutzagin Alderen adierazpenak interesgarriagoa izango direla, ez da? Bai, adituko dugu. Berak zuk aipatu bezala, adierazpenak egin zituen, udena pixkat azaltzeko, eta beraz, adituko dugu. Bueno, nik uste dut, klubezala harri geneukan, responsabilitatea daukagula, ez? Dela zentzortan, soziedade bezala, aldaketa klimatikoak dakarren guztiarekin, pentsatzen genuen, pausuetako bat izan beharko zela, emisioaren neutralitate hori bilatzea, ez? Klubezala hortarako, Barcelona aurkako partiduan, neurketa batzuk egin genituen, hasierako neurketa batzuek, helburua baita partidu guztietan neurketak eduki, eta bi helbururekin, ez? Alde batetik, usten dugun aztarna edo karbono aztarna hori murrizten joatea, eta beste alde batetik ere, gure zalegoarekin, eta gure gana etortzen diran guztiei kontzientziazio lan bat eduki, ez? Azkenean erresponsabilitatea bakoitzarena da, eta denen esku dago, eta urruntz joan behar dugu, ez? Eta gero, behinen urte bukaeran, demorali bukaeran, neurketak edukitzean, saiatu alik eta gutxienera jaisten, eta konpentsatu behar baldin bada, konpentsazio bat egin, neutralitate hori bilatzeko. Hori da, horiek dira Gurutzagin Hegalde presidentearen adierazpenak, eta gai honen inguruan, ez? Hori ere... erakutsi nahi dute. Eta Gurutz Lograinen zegoen gero biharamunean bertan zegoen. Babesle gehiengoekin eta bidare txuku bat antolatu zuten. Eta egun berezi bat izan zen. Bidasoa bere lekua izan zuen. Eta hartu egin zuen maila horretan babesleekin ere bai. Bai, hori da. Bertzalde, Real Unionek bat eta utxeko markagailuarekin galdu zuen atzo arratsaldean Unionistas de Salamanca taldearen kontra. Atxeden aldirako bidean sartu zuen etxeko taldeak garaipenaren gola, Eslaibiren eskutik. Real Union saiatu zen aldageletara joan baino lehen partidua berdintzen, baina etzen posible izan. Bigarren zatian ere bere nagusitasuna erakutsi zuen eta aurkariaren zelaian aritu zen ia 45 minutuz gola sartzeko asmoz. Aukerak ere izan zituen neurketa berdintzeko, baina azkenik ezin zituen puntuak banatu. Porrot gogorra, buruarentzat beharrezkoa zelako nolabait, garaipen askuratzea ez da, Jean-Pierre. Bai, porrota, baina ez dakita astebeltza izan den, Bi helburu nagusi horralde batetik errekopako bide hori moztu egin zutela Asturiarrek, kasuen eta Marino de Luankokoak, eta bigarren porrota hau, Salamanca. Nahi batu genuen norregokak orapilatxua izango zela. Zergatik, alde batetik, zelaia den... Zelaian bezala, komplikatu bada. Beste alde bat edo, nizak eskarmentuko jokalaria dituelako. Eta talde bat oso ondo landuta. maiatzatik onera ez du galdu bere futbol zelaian. Bai, hori da. Hori da. Denboralditik onera ez du galdu. Bai, hilabete haunitz dira. Bai, bai, hilabete eta... haunitz eta bere lekua hartua bai. Dio, neurrieri, eta ez da erraza jokatzea. Eta gero beste bat zo beroa ikaragarria egiten bai. Zuen. Aipatuko didazu, bai, bientzat, bai, noski bai, bientzat. Baino alde horretatik sofritu zuen Realunek nabaritu zuen hori eta pairatu zuen bero hori eta hala ta guztiz ere bere abagunak izan zituen noski baietz unionistasek eta hor bere leku hartu egin zuen berriz ere irazustak gustu bere leku ezuela galdu ondo jokatu zutela lehen satian bere abagunak ere izan zituztela bigarren satian ere kontrolpean eduki zuten norgehiagokan ere ustez eta alata guztiz ere apurka Salamakoko taldeak bere lekua hartu egin zuen bere abaguneak ere izan zituen langara baloi bat bidali egin zuten eta gero hausnartu beharko da gola hori nola sartu zen alde batetik Salamakako jokalariak esango dute bueno bai jokaletan trenzaileak ez geure meritua izan zen, eskuratu genuen gol on bat, estrategia oso ondo landu genuelako, eta gero Franek, aipatzen zuen prentsaurrekoan, esaten zuen, bai, baina nik uste dut akatsa, geure akatsa izan zela gehiago, ez? Hor, azkenean, berak ere, aipatzu, otxura bat du, baina ja, hau ez da bosealarien kontua, hau da golak, bai. Eta gola bat sartu egin zuen unionistasek, eta erronen birik, orduan, hori nabaritzen da sailkapenean eta garaipena unionistak eskuratu egin zuen. Nire ustez Real Unionen merezi izan zuela pixka gehiago, berdinketa bat gutxienez. Bai. Nire ustez, iritzi bada, gero bai. Gola sartu behar da. Bai, noski. Hoi iritzi bada jokaldetik merezi izan zuela, baino atzo ere ba, unionistasek ba, garaipena eskuratu egin zuen, joan duen urten ere bai. Eta ez da erreza, talde hon bat du, Erwin Urain, Atletiken egondakoa, Tur, Barcelonakoa, Ekaitz Jimenez Iruntarra bertan egondakoa, baina eskarmentuko jokalaria ja, Serrano, jokalari hona ditu. Bai. Jokalari hona ditu, eta osatzen balin badute bloke bat, ba, talde komplikatu bat izango da, hain zuzen ere bere futbol zelaian. Bai. Hain zuzen ere, berda. Eta Real Unionek bere lekua hartu zen, nik uste dut, ba, minutu askotan oso ondo jokatu egin zuela ere, baino, asmatu behar da. Bai, noski. Batez zainan aurrean, asmatu behar da, ez dago besterik. Eta gitxo, hori gertatu den. Datorren igandean, bai. Tarazonaren aurka jokatuko orida. Dute. Amabitan berriz ere. Bai. Espero dut, bai, atzo bezalako berorik ez egitea. Ez, bueno, ez dakit, azte burrako ere urral. Larun batean bai, hori da. Beroa, baina, bueno, bai. Bueno, hori beste kontu bai. Izango da, baina ala ere, beroa bientzat izango bai, da. Bai, hori ere da, bai. Eta datorren igandean berriz ere, ba, garaipenaren bidea hor hartzea eta jarratzea ibilbidea honearekin. Eta, aipatu behar da, sailkapenean hirugarren dagoela kokaturik oraintxe bertan Real Union. Bai. Eta ez dala makala hori. Ez, noski. Zazpigarren bai. Norgehiagoka jokatuko da, jardunaldia datorren asteburuan, eta denok sinatuko zuten denboraldia hasieran hirugarren bertan egotea. Noski. Da, fan justo horra hongo da, ba, gehiago. Noski. Ja, bueno. Barcelona jokatu du, Unionistaren aurka jokatu du, lau garaipen jarraian eskuratu egin ditu, eta kitxo, hor dago, ama, bai. Punturekin, nazti Zarragona azaltzen zaigu indartxu, eta bai. Ponferradina ere bai. Ponferradina gainditu egin zuen Osasuna, Jorge Agirreren taldea. Hori da, bai. Eta, bueno, hor naztik eta Ponferradina, eta behirean giltzen ari direnak, bai, hor talde, hor ikusten dugu fuen labra da, Teruel, Tarazona, eta Sestao ez du bat batu, eta Lugo ikusten dugu. Begira ez duzu nola dagoen txapelketa, o Lugo jeitsi eginda, normalean, ba, jokalari ona dituta talde on bat igotzeko, eta hor dago, amagos, garren postuan. Lekua galtzen balin baduzu, bere ala, zigorra bai. Jasotzen duzu sailkapenean. Hori da. Argita garbi da. Hori da. Bai. Eta gero Sansek, ba, azkenean, ba, behira ez ezo. Garaipena eskuratu egin zuen Kornellaren aurka. Eta, bueno, apurka, bere lekua hartzen ari da Sergio Francisco Irundarraren taldea. Bai, hori da. Ba, gure aldetik Mikel Bengoa kiro zuzendariarekin eta Jagoba Beobide jokalariarekin izan gara, eta ba, entzungo dugun, beraiek errandakoa. Ba, partidu zaila gaurkoa, ez da. Lehenengo 10 minutuak oso izan dira guretzat, bi aukera izan ditugu, Anton Escobarrek bat oso izan du, baina izan du gola sartu, eta gero beraiek 20 minutik aurrera atxeden aldikartiba beagoak izan dira, eta rastrojo jokaldi aparta bat egin du, eta Slavik buruarekin gol oso sartu du, ezta. Gero gu bigarren zatian maketekin eta ba, ondo gara, gure aukerak izan ditugu, baina Iban Martinezek geldiketa oso onak egin ditu eta ezin izan dugu irabazi, ezta. Ez da erraza partidu guztiak irabaztea eta menuen momentua mantentzea, baina beno, urrengo astean Tarazonaren aurka partida daukagu eta irabazteko moduan egon behar dugu. Ba, nik uste partidu parekau izan dela generalien, ez? Lehenengo zatien igual behaiek zehozer gehiu izan die eta gol bat zartzeko zuerti izan dute eta bueno, guke izan dugu aukeran bat beste eta ez dugu asmatu eta bueno, biharrengo zatien bai gu gehiu izan diala, aukera gehiu auke ditula eta pena bat ez dugu lortu behen ati ez zulatzia eta bueno, ba, porrotarekin gatoz etxea, pixka triste. Baina, bueno, aurrela da, eta hoxe, zaiatuko aztin zehar akatsa hauek gaur egin dituen akatsak eta zuzentzen, eta ahalik eta ondoen iristen, ez? Tarazonako partidu ontara, eta ja horrekin hasi berdu pentsatzen. Akatsa bai. Aipatzen du, baina golaren akatsa. Bai. Eta egia da, Rastojoren erdirekatzez zoragarria izan zen, jokario oso ona. Bai. Rastojo, Slavi ere bai, aurrean oso, aurrelari oso trebea, bai. Eta abilidezia dituenak, eta gero bere bezal bat ditu, atezaina Iban Martinez. Bai. Goi-goi mailako talde bat ez da, baina talde hon bat. Bai. Oso ondo lan duta, eta eskarrentuarekin, aditua dira bere jokalariak. Orduan, bueno, jaobak egia esan du, zuten asmatu, eta kitxo eta berezteri, eta bengoak ere bai. Orduan, dena ondo plazaratu dute mainen gainean ez da bai datzeko, badakite zegertatu zen, eta kitxo, eta beraiek balin badakite, beraiek jarriko dituzte, ba, erremedioak. Hori da. Arri eta garbi datu garen igandean, amabitan, Tarazonaren aurka. Hori da. Ba, pasaden larun batean ere Txingudi korrika ospatu zen eskualdean parte hartze handiarekin eta guraldi ezin hobeagoarekin, ba, bi irabazle izan ziren emakumeetan Elena Silvestre eta gizonetan Iraitz Arrospideadur Amelibia Bidaso Atletiko taldeko ordezkariarekin izan gara eta berak egin digu, ba, larun bat goizeko balorazioa. Txingudi korrika larun batunetan ospatu genuen, bai txikiena goizean eta bai helduen arratsalean. Eta, bueno, orokorrean oso kontea gade, azkenean txikien lasterketan ba, irureun neska mutil partatu zuten, hor galeko inguru horretan. Eta, bueno, giro polita, eguraldi politare ba, intzun, egoiza freskoa izan zen arratsaldea baino. Eta egia esan, lasterketa guztiak ondo joan ziren, eta bai gurasoak eta bai umeak bat ondo pasatu zuten. Arratsaldean helduen lasterketa izan zen. Bale zuten bezala eguraldia gogorra suertatu zen. Temperatura asko igo zen eta bueno, lasterkarientzako ba, klima pixka, pixkat ez gogorra izan zen. Hala ere, ba, bueno, favoritoak ba, beraien papera egin zuten eta frogaren garaie ba, Iraitz Arrospide izan zen, 31 minutu eta 50 segundokin. Rekorra urruti gelditu zitzaion, baina egia da ere ba, eguraldia ez dela proposena. Bigarren lekuan ba, Martin hiri ondo bukatu zuen, 32 eta 44 minutukin. Eta hirugarren postuan Javi Menta 33 eta 10. Nesken lasterketean, bueno, Elena Silvestre garai bukatu zuen 36 eta 34 minutukin. Bigarren Jane Zabala, etxekoa, 39 eta 46 minutukin. Eta hirugarrena Marina González, hau ere, ohikoa da, eta 40:16 segundukin. Elmugara, 460 heldu iritsi ziren, kostata baina iritsi, eta azkenean 545 lagunek izen eman zuten lasterketan. Orokorki pozik gaude antolakuntzarekin, egia da kriston eguraldia, kriston berora izula, baina bueno, uste dugu dena ondo atera zela eta bueno, lasterketa polita ikusi genuen eta bueno, espero dugu urrengo urtean berriz errepikatzea. Eta bueno, klubetik eskertu bai Laboral Alkutxa txikien lasterketaren babeslea delako eta helduen lasterketan Inmobiliaria Urme berriz ere lasterketaren babeslea izan delako. Eta bueno, urrengo lasterketa gaunetako urso izango da abenduaren 16an eta bueno, espero dugu ere ondo gertzea, ondo ateratzea eta hori, eskerrik asko. Baztan aldera joanen gara orain, zehazki baztan Malerreka aldera izan ere, bertako Laxoa Eskolako arduradunak, Jose Mari Zalaburuk, berak ideki du, emakume Laxoa, emakume talde bat sortzeko asmoa edo helburua. Eta horren inguruan, gehiago jakin nahi dugunez, bera dugu telefonoaren bertze aldean, kaixo, Jose Mari, zer moduz? Eba, egoten ongeo giren etxegarita, Laxoa inguruko aferekin. Hori da. Bueno, Laxoa, batez ere Iruritan eta Donezteben, ez ezaguna den pilota modalitatea da, nola baita errateko, baina orain arte gizonezkoak bakarrik aritu dira, eta zuek emakumei ere luzatu nahi diezue aukera hau, ez? Laxoan aritzeko aukera. Bai, hori da, zuk erran duzun bezala, pues bueno, beti jokatu dute gizonezkoak, eta orain nahi dugu ireki, pues bueno, tailer bat emakumezkoak animatzen diren. Bai, egia da, lehenago izan dira aurretan eta horrela, pues oitzen eta emakumeren bat, 10-12 urtegin arrailzen ere beste bat. Bai, jokatu dutenak, baina bueno, bai helduetara iristerakoan eta horrela, estelaino izan, talderik edo horrela eta bueno, pues animatu gara irekitzera pues tailer bat eta animatzen den jendia. Hemen, bueno, gure saioetan eta kirola zari garenean ere aunitzetan aipatu dugu ze garrantzitsuak diren erreferenteak, ez? Ikusi dugunez, zuen herrietan Iruritan eta Donezteben gizonezkoetan bai erreferenteak daudela, ez? Hor nolabait errateko senior maila hortan edo helduetan badelako Laxoan aritzen diren gizonezkoak, baina emakumeetan ez, eta agian hori izan daiteke, ez? Komilen artean edo arazoetako bat, ez? Ez badut ikusten emakume heldu bat Laxoan aritzen, bagian neska gazteagoak uste dute ezin direla aritu edo ez dutela aukerarik, eta zuek hori pixkat aldatu nahiko zenukete. Bai, hori da. Erran duzunek utzi beti, pues hoizen. Azkenean da beti ere ematea lehenengo pausua, lehenengo aldiz nolabait errateko animatzea, jaber animatzen den jendea, emakumezkoak. Eta, bueno, pues, horrek beti ere errazten du etorkizunerako, eta, bueno, pues, urrengo urtean pues, animatzeko jende gehiago, eta erran duzuna jaz helduak bakarrik, baizik eta horrak ere bai. Eta, bueno, pues, hortan gaitzen. Horretarako aipatu duzu tailer batzuk antolatzeko ideia, ez, duzuela burutan? Bai, guk beti ere, bueno, orain arte beti atzera dugu tailerak aurrekin eta horrela, eta, bueno, pues, oraingoan, kasunten, bueno, horrekin gain, pues oraingoan emakumezkoak. Eta bai, lehenengo saiakera batein behar dugu, bueno, egiten ari gara orain, izango dela, pues urria azaroan, behar, gutxi beti, eta gero, pues jau, pues bueno, ikusi abertzer gertatzen den, eta gero, pues seguraskireat, martxoa, pirila, maiatza, ekaina, oraingo gu beste saiakera. Eta gero, beste saiakera bat, pues berriz ere, pues urria azaroan, urrengo urtean, no eterteko, badira ja hilabete batzu finkatek tailerrak antolatzeko direnak, eta pues bueno, hor eskainiko dugu beti ere. Aprobetxatuko duzu beraz bat arte horiek emakumeak eta gazteak, ez? Gazte emakumeak ba hortan trebatzeko. Ez dakit bueno, pentsatzen dut jakintzarik ez dela behar, ez? Hortan hasteko edo bueno, ba tailer hori nolabait idekia izanen dela, ba interesa duten neska gazte guztientzat, ez? Bai, claro. Erran bezala, pues bueno, hau bere santoratu nahi da irurita eta donezte behen horretarriko pasik. Laxioa jokatzen den bierrik handienak edo direla, direlako biztanle aldetik, baina bueno, bai egida, bueno, irekia dagoela edo zeinen dako. Hola, Elizondo edo inguruko beste norbaite nahi badu, edo eta donezte inguruko norbaite, edo Bidasoa inguruko norbaite, irekia dago denen dako, vamos. Informazio gehiago jakiteko edo, bueno, bederen ba interesa duen horrek, interesa duela, ez, zuei azaltzeko, ez dakit, ba, kontaktu moduren bat duzuen edo, pixko, bai, jakiteko, ba, hori da, ez, interesa dutela eta gian taldetxo bat sortzeko edo tailer hori noiz izanen den bazehazteko edo? Bai, bueno, telefono, kontaktu, telefonoa da 646-35-1717 telefona, hor edo zein zalantza, edo zein duda baldin badute, pues hor idazten aldute. Eta, bueno, nik bera erantzungo diet. Eta, gero, pues, erran ere bai, pues, bueno, gukatagu urria zaroa inguruan, baina, bueno, demagun, pues, urtarrian animatzen bazen emakume talde bat, o lo que sea, pues, bueno, gu preste ongo gina, materiala badugu, eskularra badugu, pilota badugu, eta, bueno, intentzioa eta gogoa ere bai, pues, ateratzeko taiara. Hori da, hasiera batean, ez, pixka bat ezagutarazteko eta jendean interesa ikusteko tailer hauek antolatuko dira, baina horran duzun bezala, dagoeneko taldetxo, bueno, desente edo kopuruz desente den taldetxo bat animatzen baldin bada, ba agian entrenamendu batzuk ere antolatu daitezke, ez, astean zehar edo ja data edo egun zehatz batzuekin, ez? Ba, bueno, eta ez horren talda hundierez, lau bos pertsona izan ez gero, osea, aski izango zen. Aski izango zen, nik uste, pues, egun monitoreak jartzeko eta ez ginen inungo arazorik izango, eta bueno, preso gongo ginen, pues, hori, emateko inungo arazorik gara, eta hieran tolatzeko. Epe motzean, garrantzitsua dela horrelako helburu txikiak edukitzea, ez, ba, tailerrak antolatzeko helburu txiki hau, hori epe motzera begira, baino epe motzeko helburu edo erronka hauek ere epe luzerako bertze helburu batzuk ekartzen aldute, ba, nolabait errateko, hemendik ba, urte pare batera edo urte batera edo, ez, talde osatu bat edukitzeko. Bai, bueno, pues hori etorkizun aldera, pues perkide izango zen ona, pues, emakume talde, pues, talde koskor bat izatea jokatzen, eta bueno, ikusiko zenaz, ja bertzer egiten lan. Gainera, laixoa gu elkartean, ez gara laixoan bakarri jokatzen du laixoa motzean, patxakan, eta bat dira, modalitatez berdin naunitze, eta bueno, haian modalitate batean beharrean, pues igual bertze batean gustatzen zaie, ematen dugu noritazteko aukera hori. Eta gainera, bueno, orain ari gara ere bai, badugu bertze proiektu bat dela, latxoa ezkuntzara utan sartzen, hau da eskoletan eta horrela erakustea aurrei, eta karo, hor ematen dugu, pues, bai mutiko, eta bai emakume ere bai, eta bueno, pues, horiek izaten aldira etorkizuneko emakumeak noet errateko, bai okatzen aldutenak. Garrantzitsua da proiektu hauek ere hori da, ez? Eskolartera eramatea, batez ere hori ezuk aipatu duzuna, ba hoiek direlako etorkizuna eta agian, ez, belaunaldi berri horiek ba bai egiten aldutela bide bat orain arte, ba bidea ez egon ez den lekutan, ez? Hoi da. Azkenean, bueno, tailer hau pues bueno, irakiera adin guztienkoendako eta gran bezala pues bertze proiektu bat badugu nolabait ezteko hezkuntzara autuan sartzeko gorputzeziketako pues bueno, klaseetan eta horrela emateko eta claro, horrela ematen da emakumei eta claro, horre ematen da pues 10-12 urte ingurukoei eta horiek izaten aldira torkitzunean gero ere bai, jokatzen dutenak oraingo antolatzen garen tailer hauetan. Orduan pues bai, garrantzitsua da txikitatik hastea. Hori da. Gainera, bueno, ba, pixkot gure herrietan eta gure eskualdetan badakigu ba, badirela, bertze hainbat lekutan bezala ba, zenbait kirol indar gehiago dutenak, ez? Eta bueno, ba, bertze horiek ez atzean gelditzeko eta ez galtzeko garrantzitsua da, baita ba, nolabait horrelako tailer eta proiektuak egitea, ba, kirolau sustatzen segitzeko. Bai, hori da. Bai, randuzuna. Totalmente. Ba, ederki, bueno, Jose Mari, ba, mila esker haudena kontatzeagatik, oroitaraziko dugu berriz ere, ba, hortxe bertan duzuela, Laxoa Eskola eta Emakumeen taller horiek antolatzeko ideia, lehendabiziko taller hori, ba, agian urri azaro aldera izanen dela, eta udaberri aldera ez, ba, bertze bat egiteko interesa ere duzuela eta asmoa, eta, bueno, ba, hemendik animatuko dugu, animatuko ditugu, neska gazte horiek, ba, zuengana hurbiltzera, Laxoa probatzera, eta zergatik ez, ba, bueno, ba, kirol hortan trebatzera, ez? Oida, oida. Bueno, ba, mil esker, Jose Mari. Vale, Luis. Albiste nahi, sartu nahi zor, bai, albiste bai, oso garrantzitsua eta potoloa eta reportaia oso ona. Mm-hmm. Zergatik nahi dute aipatu hori, Laxoa jokoa euskal pilotari modalitate zaharrena delako. Bai. Zaharrena, bai. Hori alde batetik. Mm-hmm. Parekidetasuna bermatzen duena, orain, mm-hmm, onitxe bertan proiektu honekin, eta gero euskal, kasu honetan euskal herrian baita ere, baina Nafarroan bereziki, eh? Mm-hmm. Euskal herriko kirol berezi hori sustatu behar dela, eta aipatu behar da, Laxoa jokoa kultur ondasun inmaterial gisa aitortu du Nafarroko gobernua 2019. Mm-hmm. Eta horre bere garrantzia du, eh? Eta Malderreka eta Bazkaren jokatzen dela, baina oso interesgarria, mm-hmm, eta oso albiste potoloa aipatutakoa oantxe bertan. Bai, hori da. Eta astelenero bezala, ba, eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik Emakumeen Orezko Regional mailan Beti Gaztek 2-2 galdu zuen pasaden ortzirale arratsaldean Zumaiako taldearen kontra. Mariño Real Unionek berriz, ba, bortzeta utxeko markagailuarekin garaipen zabala eskuratu zuen atzo Hernani beren kontra. Gizonezkoen Orezko Regional mailan Beti Gaztek, ba, bertze porrot bat jaso zuen, larun batean ere Bergararen kontra bi eta bateko markagailuarekin. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara, eta berak egin dugu neurketa honen balorazioa. Adituko du, berak errandakoa. Berriro ere emaitza txarra, bita bat galdu genuen, Bergaran kontra. Situazio pixko txarran gaude, erran un bezalein zinko astin dinamika txarrin, dena onginta ere emaitzak ez dira jetzen, ze azken partido Bergaran Bergaran kontra partido nahiko nahi genuen, baloi ezan genuen, ongi mugitu genuen baloia, defensiboki ere nahiko txukune onginen, minion, bueno, dinamika txarronetan, pues beraiek bi okasi izan zituzten eta bi gol sartu zituzten. Gue jarran ez genuen okasi onditzik anin, nere ustez justo enpate bat izanen zela, baina bueno. Jarraitu biharra da, iarran partidua, pues bueno, Bergara guain gotxin dagoen taldia da, 10.2, beraien zela jabaki uzaia dela, undila da, eta bar. Minon hasieratik utzi ziguten baloi atetzen, baloi izaten, eta iarran ongi moldatu ginen baloiakin. Den bizkozatia baloiak guri izan zen, minon lehenbizko kasiun bera egola sartu zuten zentro bat egin zuten, Julenek despejatu zuen eta frontalin beraien delanteru bakarrik egola sartu zuen, bat eta gutx. Egi arran, pues, gauden situazioen golak psikologikoki honitza afektzen digutela, minon 10 minutotara empatia lortu genuen, unaien bidez, eta deskansora baina joan ginen. Eta egi arran, pues, sensazio honekin, ez, baloia izanta eta gainera pues emaitza banakua. Ni bueno, bigarren zatin corner batengatik, gu gainera, osea gure gola izan zen propian bita batekoa lortu zuten. Eta hori bigarren zatin bai beraiek igual punto bat gehiago goitu zutela, ni bueno, ez da ere okasio garbirik izanta. Eta bueno, partidu eskatu zitzaigu, orain ez da bertzerikan segitu barra dugula, eta partida erraten den bezala. Ba hori da, bertzalde Real Union Rockak ere, markagailu berarekin, bi eta batekoarekin galdu egin zuen Are Txabaletaren kontra. Emakumeen gorengo mailan Dunboa Eguzkiak Martutene garaitu zuen, lau eta bateko markagailuarekin. Marino Real Union Bek 8 eta 8 irabazi zuen Dunboa Eguzki beren kontra, eta azkenik Hondarribiak ere bat eta 3 irabazi zuen Intxaurdi beren aintzinean. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak eta Marinok elkarren kontra jokatu zuten eta Irundarrek 2 eta 4 irabazi zuten Hondarribitarren etxean. Eta azkenik erregional mailan San Marzialek 2 eta 1 galdu zuen Trintxarperen kontra, Landetxak bat eta 8 irabazi zuen Betionaren kontra, Dunboa Eguzkik ere Oiartzun garaitu zuen 8 eta 3ko markagailuarekin, eta azkenik gure txokoak eta Behobiak 3 berdindu zuten. Berako taldeko entrenatzailearekin izan gara, Ganis Zubietarekin, eta berak ere ba balorazioa egin dugu, entzungo dugu. Bueno, larun batean jokatu genuen Irungo Artia zelaian Behobiaren aurkako partidua, 3 eta 3ko emaitzakin bukatu zen partidu hori. Berdinketa eta bi zati desberdin izan zituen, ez? Lehenbiziko zatian ba gure jokoa beraien gaintikan, ez? Pasatu zuen, ez? Gu dominatu genuen jokoa, kostatzen zitzaien guri gelditzea eta huts eta biko emaitzarekin joan ginen deskantsura, ez? Hor ikusi zen ba baloiakin hobekio moldatu ginela gu beraiek ginen. Eta gero bigarren zatia desberdin izan zen, ez? Beraiek estruktura aldatu zuten eta dena joko zuzenan baliatu ziren eta hor kostatu zitzaigun pixko bat jokori gelditzea, ez? Gotxin sartzen zizkiguten baloiak presio altuarekin, indarra unitzekin eta horren frutua 8. minutua, bigarren zatiko 8. minutuan bat eta bikoa lortu zuten corner baten bitartez, despejatu genuen lehenbiziko jokaldia, baina bigarren jokaldian beraiek sartu zuten gola. Gero minutu batzuk izan genituen hor non gure zelaitik osatzen zitzaigun ateitzia eta falta baten bitartez falta zuzena sartu zuten eta binakakoa jarri zuten markagailuan. Eta hortik bi minutura bertze jokaldi bat beraien presioa zela eta eskuine galatik baloi bat sartu zuten eta zoritxarrez zentro zen hori gure atian sartu zen, ez? Hiru eta bilarri ginen eta ordun ez zirela konforme gure jokalariek eta kriston jarrera hartu zuten eta bi minutotan lortu genuen partidua berdintzia, ez? Eta azpimarratzekoa presio guzti hori jasanta gero, partidu hori buelta eman azitela eta gero, taldiak etzegon konforme, iru-irunakin ginela, partidu bila joan ginen, eta partidu bukatu genuen beraien zelaian eta beraien arian barrenean, ez? Izan genituen aukera pare bat iru eta laukua jartzeko, etzen izan duzen lortu, minon, bueno, puntu hon bat, batez ere zelai kontestua batik, ez? Zelai kikila, beraiek gaunitz presionatzen zuten, baloi gaunitz goian sartzen, orduan etzen erosoa jokatzeko ere, bai lehenengo zatian azertu genula, baina bigarrenan gehiago beraien meritoi esker gehiago kostazitzaigun, ez? Baina uste dut Behobiak lortzen dituen puntu gehienak bere zelaien izaten dela, zelai txikia, kontestu hori ahitzongi dominatzen dutena, eta hor puntua ontzat emango genuke, ez? Ba, eskubaloian, Ilkapo Hondarribiak 29a berdindu zuen asteburuan Eibarren kontra, eta Diego Lorenzo entrenatzaileak ere, egin dugu partidu honen balorazioa. Bueno, gaurko partida oso borrokatua, arerio zozaia geneukan aurrean. Lehen zatia hainbat akats eta galerak izan ditugu, eta ezin izan dugu abantaila lortu. Gero bigarren zatian hobeto egon gara, erosoagoak, hobeto jolastu dugu erasoan, galera gutxiagokin, baina atzean asko kostatu zaigu. Nire ustez atzean asko kostatu zaigu partidu guztia. Beraiek oso ondo jolastu dute, oso ondo jolastu dute gainera pivotearekin, eta ezin izan diogu gelditu. Gero amaieran bi golako abantaila geneukan, baina azken bi aukera utxe egin ditugu eta ezin izan dugu irabazi. Orain lanetaran jarraitu, ea irabazten dugun urrengo partida eta ea galdu gabe jarraitzea lortzen dugun. formakuntza talde bat, kasu honetan bai. Hemen talde eta beste zerlekuan agintari bezala, entrenatzaile bezala, Fernando Fernández. Fernando Fernández Bidasoan aritu zen 1984-1985 eta txapeldun handi bat izan zen, aipatu behar da, eta atzo bertan zegoen Eibar taldeko zuzendari bezala, kasunetan entrenatzaile bezala, garai Eibarrek nahi du berreskuratu indar guzti hori bai. Eskubaloian, jokalari batzuek ateratu ditu, Azkue bera Eibarretik ateratu da, hasiera batean gero Bidasoara iritsi zen, Jaurentxe bertan Torrela began dagoena, Barcelonareko jokalaria da, Iker Serrano Arraten garai batean egon zena, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat jokalari. Arrateko jokalaria izan zen, gure laguna Eraso, Julian Eraso, baino txirrindularien antolatzailea. Baita hori ere, eta hainbat, eta hainbat jokalari. Baina, bueno, nahi dut esan horrekin, zon bertan zorera, eta Bidasoaren talde hori, Hondarribia Bidasoa taldea, ba, bere formakuntza lanetan jarraitzen duela, aurten ere, eta ziur nago bere lekua izango duela bereziki, ba, oso talde garrantzitsua da, Jakobo Kutararen eta lehen taldearentzat oso garrantzitsua, eta hori kontutan hartu behar da. Eta albisteak izango ditugu datorren egunetan talde honi buruz. Ados. Ba, bi egonen gara. Bai. Ba, ederkin, bueno, saskibaloian, bigarren mailan Hondarribia izeta lau emakumeen taldeak Zarautzen galdu egin zuen 66-48ko markagailuarekin. Eta azkenik errugbian, ba Txingudi Errugbi Klubak demoraldiari hasiera mandio asteburu honetan, emakumeetan lehen partidu ofiziala jokatu zuten eta ia garaipena eskuratuz bukatu zuten jardunaldia 21-18. Irabazi zuen Elorrio Urgozok eta hauxe da klubetik egin duten balorazioa. Gaurko partidua ez genuen bat ere horrela espero, egia da ligako lehenengo partidua zela eta nerbio pila zeren. Baina ia denak berriak izan da, espero genuna zen, ba, bueno, teknika pixkat hartzea, zelaian denak batera ikasten jokatzea, eta bueno, ba, egin degun entrenamendu guztiak eukidute ja bere errekonpensa, eta horri esker, bueno, hasieran ba, pixkat galduak ibili gara, baina gero ja ensaioak etortzen hasi dira, bate besteari entzuten, ditugun beteranei entzuten ari ziren jokalari berriak, ba, 15-10 berriak ziren, eta oso ondo, denak batera ondo indugu lana, eta azkenean, ba, 4 puntu azpian gelditu gera, horrek bonusa ematen digu, baina azkeneko minutuan gugen eukan baloia, amaitu dugu ensaiotik 5 metrotara, eta ia irabazi egiten dugu, orduan benetan hori ez genuen espero, oso bosi gaude, zeren ez da emaitza bakarrik, baizik eta Txingudi ekipoaren lehenengo partidua dela. Eta horri esker, hemendik aurrera, ba, Txingudin dauden neskak aukera edukiko dute rugbira jokatzeko. Orduan, ba, genekien gaur garrantzitsua zela, ekipoa sortu dugula eta hemendik aurrera, ba, geroz eta hobe jungo garela. Oso pozik gaude. Ba, hori da, eta gizonetan ere La Única beren kontra galdu egin zuten Irundarrek eta horrela adierazi digu Xabi Sánchez jokalariak ere. Ezki hasi dugu denboraldia Iruñean, alde batetik oso giro beroarekin, oso eguzkitsua eta bero askorekin jokatu dugu, eta gero gainera La Únicak ba, gazte asko izan ditu, oso talde gaztea lortu du osatzea urten, eta nabari izan da ba, gure erritmoa asko zen motelagoa izan dela ba, berea, baino berearekin alderatuta. Lehenengo zatian beraiek aldea pixkanaka egiten joan dira, baina bai gutxi gora bera parekatua izan da. 20. Minutu aldera txartel hori atera didate eta hortik ba, bai bera egin dugu ere, gainera jokalari bat gutxiago izanik. Amaiera aldera beraiek ere kanporaketa bat jaso dute aldi baterako. Eta hor ba, lortu dugu pixka eta ritmoa berri zartzea, bigarren zatiaren hasieran puntuak egiten hasi gara, baina ez da nahikoa izan eta bereiek ba, pixkanaka ba, entseguak lortzen joan dira. Beraien 22ko eremuan egon garen bagarrean ba, bai lortu dugu aurrelariekin jokaldi bat osatzea eta Hector Pescadorrek entsegua lortu du, Adur Manterolak eraldatu duena. Guk fisikoa ba azkenean ba bera gure fisikoak bera egin du eta beraie ba bueno jarraitu dute bere ildote eta azkenean ba, 65 puntuak lortzea iritsi dira. Guztira 10 eta 65, eta buelta eman behar diogu, ze datorren astean Zornotzako Burgoso datorkigu playa hondira, eta buelta eman behar diogu egoera honi. Ba hori da, eta azkenik Federal bi mailako estedendaie taldeak galdu egin zuen asteburuan ere, Felix San Martinek kontatu digu hau eta baita klubean gertatu diren aldaketa batzuk ere adituko dugu. Partidoak hori izan da hirugarren jornada txapelketan. Bi talde bai Premier bai Reserve jolastu dugu bukotagnoz, Pikasarri, kasu honetan, Pikasarri kirol, bueno, rugby zelaian, barkatu. Eta bigarren bi taldeak galdu dituzte. Lehenengo taldea, ba, pixka bat joan den astean gertatu zena. Lehenengo zatian oso ondo egia esateko, zeren bukatu du lehenengo zatia empate batekin, amar-amar. Eta aukera pila bat gehienak, Hendaian aldetik irabasteko partida, hala izan da. Bigarren zatian, ba berriz, joan den astean komentatu nizuena, ez dakit zagatatzen da bigarren zatian, bai beste aldea du berri gabe, ba hobetzen du bere jokaera ikusten dutenean galtzen ari direla, edo empatatzen ari direla, eta posible galdu etxean, eta gure aldetik ba, bigarren zatian ba, berdina. Azkerian bukatu du partidu 27-17, baina egia esateko emaitza ez du erreflejatzen Hendaia taldeak partidu ona eginduna. Egia esateko ezin duzu esan taldea ez du ondo jolastu. Gero ja bukatzeko, ba, komentatzeko pixka bat segatatzen da kluban. Hasi gera txapelketa, hiru partidu jolastu ditugu eta hiru partidu galdu ditugu. Dakizun bezala, joan den urtean klubak teorikoki jaitsi behar zuen Federal Bira. Azkenean, ba, klubak edo lehendakariak, zeren baditugu bi pertsona egiten dute lehendakariak bezala, erabaki zuten ba, udaletxerekin hitz egin ondoren eta zerakuntzarekin hitz egin ondoren jarraitu Federal bian. Zer gertatzen da? Jokalariak egia esateko ez dira sentitzen oso komodo jolasten Federal bian, zeren segurazki guruen nivela momentu honetan da gehiago Federal iruan Federal bian baino, hori ikusten zuen emaitzak. Azkenean zerbait falta zaigu iristeko nivela Federal bian dagona. Ez dakit, zi izaten da beste entrenatzailea, ez dakit zi ekarri behar dira beste jokalariak, teorikoki beste jokalariak etorri behar dituzte reforzatzeko taldea, baina egoera ez da ona, alderantziz, txarra da. Eta egoera gazki horretan, ba, jokalarien bozamailea eta kolendakariak azer egin dira, eta orduan zeren jokalariak ez daude ados Federal bian modu honetan egotea, eta orduan kolendakariak dimititu dituzte. Bi aste barruk baukagu asanblada extraordinaire edo asanblada berezi bat erabakitzeko zein izango da hurrengo lehendakaria. Orduan bitartean gauzak berdina jarraitzen dute, baina badakigu bi aste barru segurazki lehendakari berri bat okiko dugu. Ze gertatuko da lehendakari berri batekin? Ba, ezakigu, baina normalean lehendakari berri bat etortzen bada, normalean aldaketak egiten dira. Bai entrenatzearen aldetik, bai taldearen komposizioa edo taldearen aldetik. Justo hasi da txapelketa, orduan ez dakit zi izango da momentu berena ala ez aldaketak egiteko. Baina, bueno, lehendakari berri batekin edo bi lehendakari, edo hiru lehendakariko lehendakariak bezala, lehen zegoen bezala Hendaian, gauzak bai aldatuko dituz, aldatuko dira. Orduan espero dugu ba aldaketa bat egoten bada, ba hobetzeko izango da. Zer momentuz ikusten duzu bezala kirolki ba egoera ez dago ondo eta hori sentitzen da azkenean jendearen, osea, giroan eta jendearen animoan. Ba, hori da, entzun dugu Felix San Martin, bai. Bai. Dimititu egin dituzte agintariek eta ikusiko dugu, aipatu bezala ze gertatuko den. Bai. Bueno, eta bukatzeko bertze emaitza batzuk ere badituzuzuk hor bertan, ez, aipatzeko. Nazionalbi bai. Eskubaloian ere, bai. Adego honek irabazi egin zuen, gainditu egin zuen, Endaia, 25 eta Ogoi, eta futbolean, bigarren taldea, Kagezek 0, Endaiak 4, atzo jokatu zen norgehiago gau, eta pilotan ere aipatu behar da Ezkurdia, eta Marizkurrenak, zoragarria Marizkurrena, eta Ezkurdia, 22 gainditu egin zituztela, altuna irugarrena eta Imaz, alde horretatik, hori aipatzekoa da. Eta beste alde batetik, nahi duke, aipatu ere Irene Pelaio garaipena eskuratu inzuela atzo Donostin maratoi erdian, bai? Espainiako txapelduna, eta gero Aferdi, Toledoko marrokear bat ere, garaipena eskuratu inzuela, berriz ere, ba, datorren astean izango duruga beste froa talde horretatik, ja, astean, ja, asteak etengabe, ja, eta bai. Gero, behobia San Sebastian esaten dut, behobia Donostiko froa ere, eta bere ala, ba, borobila ontan sartuko gara. Eta veteranoa galdu egin zuten errealaren aurka Iruñan, bai. Errealak penaltiz irabazi egin zuten norraiagoka, Real Unionen aurka. Eta gero Osasunan aurka ere galdu egin zuten. Zorte handirik ez zuten izan, baina oso ondo jokatu zuten taxoar futbol zelaian eta txapelketa solidario honetan parte hartu zuten. Hori da. Eta bukatzeko ba futbolaz ari ginela, aipatu behar dugu ba emakumeen lehen mailan Errealak 2-1 irabazi zuela atzo Betisen kontra eta Atletikek berriz 2-1 galdu zuela Levanteren kontra markagailu berarekin 1-2 Eibarrek Granada garaitu zuen. Eta derbi handian, Euskal Herriko derbi handian bai. Errealak gainditu egin zuela Atleti. Eta zuen gaizki jokatu, baina ez zuen asmatu, eta Errealak asmatu egin zuen, hori argi eta garbi. Bai. Lenormand, Take Kubo, eta Oiarzabalek sartu zituzten golak, eta giro zoragarria anoetan, eta garaipena oso garrantzitsua Errealarentzat, Salzburgeren aurka jokatuko du orain, bai. Championsen, eta Atletik bere lekua berriz ere asmatu behar. Beste, derbia, Alabez eta Osasuna garaipena eskuratu egin zuen. Hori da. Eta hor Alabezek arazoa ditu paileekin, ez dakit, zuen dena oso xuxena. Osasuna Atletico Madriden aurka pairatu zuen epaileen kontua, lehengoan Alabez Osasunen aurka, horrela da kontua, baino garaipena eskuratu egin zuen Osasunak eta Errealak ere bai. Hori da. Ba, honekin gaurko saioaren bukarara iritsi gara beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrek asko berriz ere gurean izategatik, Janpiak? Ez horregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala antxeta irratiko guinen atzean izategatik. Ongi pasatu astea eta hortziralen izanen gara berriz ere, asteburuko kontuekin eta aurrekuspenak egiten. Bitartean, ba, ongi zan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare.